Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wielkość trzeciej fali pandemii w Polsce może zależeć od tego, jak spędziliśmy święta i Sylwestra. Wewnętrzna komisja w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zbada sprawę nadużyć przy szczepieniach. Dawid Kubacki, trzeci w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. O prawie 7 tysiącach infekcji koronawirusem w ciągu ostatniej doby w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 102 osoby, wyzdrowiało ponad 9 tysięcy pacjentów. Jesteśmy w trudnym, zwrotnym momencie epidemii, mówi Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Około 10-15 stycznia dowiemy się, czy święta i Sylwester przeżyliśmy zgodnie z zaleceniami epidemicznymi i jak będzie to miało wpływ na liczbę zakażeń. Jeżeli na święta, noc sylwestrowa wykazaliśmy się rzeczywiście odpowiedzialnością i jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, to możemy mieć stosunkowo niską albo prawie niewidoczną trzecią falę zakażeń, którą obserwuje praktycznie już cała Europa. Od początku epidemii koronawirusa w Polsce odnotowano ponad 1 300 000 zakażeń, zmarło ponad 29 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 1 055 000. Komisję, która ma wyjaśnić sprawę domniemanych nadużyć przy szczepieniach przeciwko COVID-19 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powołał rektor uczelni. Minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił kontrolę po doniesieniach medialnych, że w placówce szczepiono osoby spoza grupy zero. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg powiedział dziennikarzom, że uczelnia nie prowadzi szczepień, zaoferowała jedynie miejsce. Akcję prowadzi wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, której WUM jest właścicielem. Powołałem wewnętrzną komisję, która w ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić przedstawioną sprawę. Wcześniej kontrolę w sprawie szczepień poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zlecił minister zdrowia Adam Niedzielski. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane i myślę, że opinii publicznej również należą się wyjaśnienia. WUM poinformował, że poza kolejnością z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek zostało zaszczepionych 300 pracowników szpitali. Zaszczepiono też grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dawid Kubacki był trzeci w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Do zawodów awansowało też 6 innych Polaków. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna mówi, że Kubacki, Stok, Żyła i Stękała potwierdzili znakomitą formę. Córka najlepszych skoczków na świecie, bo ja ich tak nazywam, Polacy są jedni z najlepszych na świecie. W pierwszym dniu nowego roku pokazali, że stać ich na wszystko. Dużo nie brakowało, to podium było we polskie całe. Ja się z tego bardzo cieszę. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Kamil Stoch, Kubacki mają szansę walczyć o turniej czterech skoczni. Tu się tak nie da łatwo. Graneru nie odpuści, bo jest w wyśmienitej formie. Początek dzisiejszych zawodów o 13.30. Rozpoczynający się w styczniu powszechny spis ludności na Litwie będzie inny niż dotychczasowy. Po raz pierwszy dane mieszkańców nie będą spisywane przez rachmistrzów. Wiąże się z tym pewne zagrożenie także dla polskiej mniejszości. Barbara Heryton z działającej w Wilnie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka wyjaśnia, że dane mieszkańców będą pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych. Po prostu w statystyce nie będziemy też figurowali jako przedstawiciele takiej mniejszości narodowej. A co za tym idzie? Spis ludności na przykład może wykazać, że tak naprawdę Polaków nie ma na Litwie wcale tak dużo. Podczas demokratycznych przemian 30 lat temu wiele osób nie zadbało o to, aby w akcie urodzenia dokonać adnotacji dotyczącej narodowości. Od ponad roku Europejska Fundacja Praw Człowieka zachęca mieszkańców Litwy, aby sprawdzili, jakie dane znajdują się w rejestrach państwowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie żyje ponad 160 tysięcy Polaków. Inspekcja Transportu Drogowego ma propozycję dla uczniów rozpoczynających jutro ferie. Na stronie inspekcji są specjalnie przygotowane zagadki, krzyżówki i filmy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla półkolonii eksperci będą też prowadzić lekcje online, mówi szef ITD Alwin Gajadur. Opiekunowie półkolonii mogą się do nas zgłaszać o przeprowadzenie takiej lekcji. Wtedy zdalnie połączymy się z siedziby głównego inspektoratu i przeprowadzimy taką lekcję bezpieczeństwa, lekcję na wesoło, lekcję z zagadkami, lekcję z krokodylkiem Tirkiem. Interaktywna to jest lekcja. Dzieci się z nami łączą, odzywają, odpowiadają na różne zagadki. We wtorek pierwsza lekcja z udziałem ministra edukacji i nauki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed mgłą, marznącą mrzawką, deszczem i deszczem ze śniegiem ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Może być ślisko na drogach. Mgła jest w całym kraju z wyłączeniem województw lubelskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Natomiast śnieg z deszczem i mrzawka padają na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, Kujawach i Pomorzu. Na termometrach dziś od zera na północy do około 3 stopni w centrum i nad morzem oraz 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina CA Max D3 jest niezastąpiona. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko suszarka Beko, sterowanie smartfonem teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco, 11 rodzajów napojów, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. This is the first Bed and Breakfast of 2021. Aha. Are you ready? Wielu czekało na to, żeby się odmienił los. No, it's not that bad. No, wszyscy mówią, niech już idzie sobie ten stary rok. No, come on. Nowy przyniesie tylko lepsze. It's not that bad. 2020 was a different year. We had different surprises, different experiences, but 2021... Niesamowite. Ja wiedziałam, że Raf jest optymistą, ale Raf, powiedz to szczerze. It was ugly. It wasn't ugly. I learned lots of new things. I learned how to use online... How to talk to people, how to video conference people. It was a challenge. It was good. Możesz korzystać z koncertów, festiwali, które są a to w Zielonej Online. Górze, a to następnego dnia Vienna, gdzieś tam, wiesz. Moscow. No tak, to yeah, prawda. It's fantastic. Mm-hmm. I liked it. Did you have a good year? 2020? Jeszcze nie zrobiłam sobie podsumowania. We'll talk more about your resolutions for the new year. Resolution to postanowienia. Postanowienie noworoczne. Agnieszka Furtak-Bilnik. Raf Uzar. Zaczynamy. Bird in the sky was riding all out like you were a bird, flying all out like an eagle in a sunbeam, riding all out like you were a bird. Wear a tall hat like the druid in the old days, wear a tall hat and a tattered gown, ride a white swan like the people of a Beltane, wear your hair long, babe, you can't go wrong. A bright star in a place you know your forehead, say a few spells and baby there you go. Take a black cat and a sit you down your shoulder, and in the morning you'll know all you in the old days, wear a tall hat and a tattered gown, ride a white swan like the people of a Beltane, wear your hair long, baby, can't go wrong. Thank you. today we're listening to songs that were new for 2020. So that was Rider White Swan, a new version for 2020 by T-Rex. Wszystkie z 2020 roku piosenki. Czemu tak? Well, to remember 2020, because it was a good year. A year where we learned lots of new things. Today, Agnieszka, is the 3rd of January, and it's a special day, because Michael Schumacher has his birthday today. Ciekawe, co tam u niego słychać. Probably Wiesz? Not good. Probably not good, I don't think. And Mel Gibson. Też niedobrze z nim. And my hero has his birthday today. Któż taki? J.R.R. Tolkien. A, no tak. His birthday is today. No tak, to dla ciebie duże święto. Właściwie obchodzisz te urodziny jak swoje pewnie. Tak? Bez przesady. Będzie tort. A hobbit tort, aha. Yes. No, he's a fantastic man. He was born in South Africa. Tak? Bloemfontein. Nie wiedziałam. Daleka jestem od Tolkiena. I know. But it's one of those things. Do you have any resolutions? A nie mam jeszcze. Oh, dobrze, come że pytasz. Come on. Zobacz, nikt jakoś tak na mnie nie wpłynął do tej pory, a już trzeci, żebym coś postanowiła. You've got to think of something. Do końca tej audycji muszę coś wymyślić. Do you know what the New York Times says? The New York Times said that this year is about downsizing your resolutions. Bardzo mądrze. Czyli? Czyli żeby ograniczać je. Ograniczać, yes, make them smaller. So, cytuję, 2020 was a rough year, a difficult year. Here's how to make goals for 2021 that have to feel satisfying and doable. Doable, czyli doable. Wykonalne. Wykonalne. I satisfying as well. No ale powiedz, jakie ty masz. Jak już to przeczytałeś, to na pewno się zastosowałeś. I think two things really. More time for me. Bardzo dobrze. More time for me. And stay healthy. A jak to zrobisz? Bo to jest długi temat i szeroki. Don't eat rubbish and exercise more. No, exercise. Ale wiesz, że te resolutions muszą być bardziej konkretne. Exercise more nie oznacza nic. No, because I do nothing now. No tak. So exercise more is like, it's win-win. Przejdę się w tej z powrotem do tego pokoju i na dziś coś. To już wystarczy. To już dla mnie coś. Musisz doprecyzować. Mówię ci to z psychologicznego punktu widzenia. I read In Style. It's a famous magazine. In Style says they have 6 resolutions for 2021 that people are saying. Number 6, rearrange, declutter and redecorate. Bo wszyscy siedzą w domu. A co to znaczy declutter? Declutter. Get rid of the rubbish. Aha. Przeczyścić, wyczyścić, oczyścić. Yeah? Declutter. Declutter? Declutter, yes. A, declutter. So that's get rid of the stuff. Number 5, deal with your email inbox. Wyczyścić. No właśnie. Tu sobie poradzić? 3723 wiadomości. I nadchodzą jeszcze. Number 4, think about what you cook. And what you do and what you eat with your food. Raf, wiesz co, to jest plan na całe życie. That's why it's good. A jesteś dopiero przy punkcie trzecim. Punkt trzeci. Do more stuff, curate to arrange your social media feeds. A co to znaczy curate? Curate is like uporządkować. So it means you have social media. Read, make sure you know what you're reading. Aha. So be careful czyli what you're reading. Obserwowane konta na przykład, tak? For example, yes. Albo organizuj się. Czy twoi znajomi są naprawdę twoimi znajomymi? Good question, yes. Wejdź tam, odśwież, sprawdź, very, czy very pamiętasz te imiona i nazwiska. Number 2. Hide your self-view on Zoom and Skype and MS Teams. Self-view, czyli nie wizerunek własny. No wizerunek, but ten obrazek siebie, you know, this picture of yourself when you're on Zoom or Skype or MS Teams, everybody has their own picture there in the corner. I patrzą właśnie tam. I patrzą właśnie tam, a nie w kamerę. So they say, switch off your self-view. That was number 2. Number 1. Ready? Oh, już się boję. Commit or do only exercise that you like. This is o, tak. Pasuje? Tak. Yes, musisz je wypisać. 5 takich. Lubisz biegać na przykład? No. O, widzisz, nie będziesz biegał. Go ask me some more. Pływać. Lubisz, prawda? Not really. Nie. No. No to co ty będziesz robił? Walking. Będziesz chodził, tak? Yes, from the bed to the kitchen. From the kitchen to the bed. No to powodzenia, Raf. We passed upon years and years I roamed. I gazed up, gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. The Man Who Sold the World, of course, we know that famous David Bowie song. So resolutions, we're talking about resolutions, and you said that you have to be konkretny, yes? Tak. Right. I'm reading a book now. Nawet wiesz, to trzeba sobie tak zapisać co, kiedy, jak, liczby do tego dodać. Czyli smartowo. No tak bardzo konkretnie. Smart? Nie. Smart, I forgot what smart is. Smart is S, specific, M, measurable. O, tak, A, measurable, achieve. Czyli nie miarodajny, tylko taki, który można da się zmierzyć. Policzyć. O, zmierzyć. Mm-hmm. So, szczególny, specific, M, measurable. Specific A, to właściwie konkretny. Konkretny. Mm-hmm. Mm-hmm. Szczegółami. A, achievable. Czyli taki, który da się osiągnąć. R, realistic. And T, time-based. Czyli trzeba no właśnie, dać określony w czasie. Wymiar czasowy. Smart. To jak często, długo i ile razy będziesz chodził tak z kuchni do pokoju? Wow, maybe 20. Maybe 20. To maybe musi 20. Być konkretnie All właśnie. All right, 20. Another resolution I have is I've got a book. This book changed my life. To na pewno będziesz czytał książki. No. To nawet nie musisz robić takiego postanowienia. Ale nie na antenie. This book changed my life. It's called The Artist's Way by Julia Cameron. And I read it many, many years ago. And thanks to this book, it was very smart, specific, measurable, achievable. I started writing. A co ty piszesz? Stuff, like stories and stuff. Piszesz je? Yes. To czemu my o tym nic nie wiemy? Because I'm keeping them to myself. I have to make them nicer, cleaner, better, more interesting. I wydasz, albo ktoś wyda po twojej śmierci, tak? Exactly, in 80 years. A szkoda życia, mógłbyś już teraz zarobić. I tell you the one great thing I learned in this book though, about writing, is that you should start the day when you wake up, and I learned this from this book, by writing two sides of A4 about anything, strumień świadomości. Just keep writing two sides. And it's great because you wake up in the morning and you get rid of all the bad energy and the bad feelings that you have, all the good feelings as well. But you get rid of all the things in your head and you wake up and you have a clear mind, you go through the day and you feel much, much better, much more positive. I próbowałeś? For many years. I've stopped now, but I have to go back and do it. That's to my dużo, dwie strony A4? Every day. Mm-hmm. Yeah, every day. But it really, really does work. Sort of good things started happening to me. Skojarzyło mi się to z zapisywaniem swoich snów. Praktykowałeś kiedyś? I did, yeah. With this idea. To brzmi tak niepoważnie. Doesn't it? Ale to jest rewelacyjna przygoda. But I'd have to say when I started doing this, because in the morning you remember your dreams, things started changing for me. I was more lucky, I was more fit, I was more active, I was meeting nicer people. It's great. I really, really do recommend it. Jeszcze o tych snach poopowiadamy, dobrze? Something going wrong. We got red skies at dawn. Can't find the captain and the lifeboat's gone. We're going down. And we run out of pitch. Now we pray to the Lord. How we stay afloat with a 3-meter hole in the bottom of the boat. We're going down. Down with the ship from 2020, Todd Rundgren and Rivers Cuomo. Tak, bo dzisiaj wszystkie piosenki z 2020 roku. Zaczęliśmy mówić coś o snach. Przyznam szczerze, że to dla mnie temat elektryzujący. Dreams, two meanings in English. Samo słówko dreams ma dwa znaczenia. Yes, you can have dreams, sny, o marzenia. No, faktycznie, dreams? No niedaleko od jednego do drugiego. Yeah, powiedziałeś Raf, że jak wstajemy rano, to rano pamiętamy swoje sny. No właśnie tak nie jest. I na przykład jak jest taka instrukcja dotycząca tego, jak zapamiętywać swoje sny, to ta instrukcja mówi, że powinieneś mieć długopis, czy tam ołówek. Instructions? Mhm. Really? Długopis albo ołówek, albo co tam chcesz. No to jest instrukcja stara, więc może możesz też i mieć telefon. Plus latareczkę i jak tylko pamiętasz swój sen właściwie jeszcze w trakcie śnienia, albo jak tylko on ci się skończy, bo tych snów mamy wiele w trakcie jednej nocy, to budzisz się, zapalasz sobie tę latareczkę i zapisujesz. I wyobraź sobie, że jeżeli ty sobie to powiesz wieczorem, że ja chcę się obudzić i zapisać sobie ten sen, to zrobisz. Really? Mhm. I had a friend, my very, very good friend, my first ever friend, Craig, I'll say his name, Craig was... remarkable, because he would plan the dreams he would have that night. To jest drugi stopień. Oh, you see, he was amazing. Można sobie te sny projektować. That's incredible. Podobno można się też w snach spotykać, ale do tego nie doszłam. What, with who? A to już sobie możesz wybrać. Oh, really? Na tym polega cały widz. Widzisz. I would love to do that. Ale to jest naprawdę niesamowite, bo wiesz, tych snów jest tak wiele i jeżeli ty jesteś pisarzem, to też powinieneś to zapamiętać, bo nasza wyobraźnia jest tak niesamowita i to właśnie wtedy, kiedy śnimy, to takie rzeczy ci przychodzą do głowy. I heard, because you said you wake up in the night, yeah? Tak. Right. Well, I read some research. A czemu powiedziałeś in the night, a nie at night? Because you'd say in the middle of the night. Aha, you bo can mówimy say at night, prawda? At night, but in the night you can say like w trakcie nocy, w trakcie snu. So I read this great anthropological research that before we had electricity, humans used to go to bed at zmrok, 7 o'clock, mm-hmm. 6 o'clock. They used to sleep. Albo o 15 w Polsce. No, zdarzało się. This is way, way before, you know, Mieszko I, that kind of time. No tak, rozumiem. So they used to go to bed as soon as the sun went down, or very, very shortly after the sun went down. They used to wake up about midnight. They used to not have any food, but have some drink, stay in bed or walk around a little bit, talking to each other for 2 hours in the night, pray, then go back to bed and then sleep again. So sleep was a little bit different before. We used to sleep earlier in two bursts. One burst, wake up in the middle of the night, and then another burst. Burst? Co to znaczy burst? Taka dawka. Aha. I suppose, yes. Burst. Burst. Strange, yes. I could do co that. Co to mogło nam dawać? I think we were more relaxed. We had more sleep. Because people now have like 4, 5, 6 hour sleep. You should be having 10, 11, 12 hours aż sleep. Tak? You should too, yes. Our bodies are made to have more sleep. So resolution for 2021, Agnieszka, for you. Sleep more. Hey, I'm Britt Daniel in Austin, Texas. This is Alex Fischel in Los Angeles. This is a Spoon song called Rainy Taxi. Taxi by Spoon. What a great 2020 song. O, Spoon. To teraz o tym, o czym ja bym chciała powiedzieć. Aha. Spoon to łyżka. That's right. Zazwyczaj jak mamy początek dnia mm-hmm. i bed and breakfast się zaczyna, to mówisz, jakie są nietypowe święta. I tak się zastanawiałam, dlaczego dzisiaj nic o tym nie powiedziałeś. Już teraz wiem. Why? Dlatego, że właściwie dzisiaj, jeśli chodzi o święta, to jest tylko dzień słomki do picia. Sprawdziłam sobie, jak było wczoraj. I wczoraj był dzień ptysia. Lubisz ptysie? What? I love ptysie. Eclairs. Aren't they? Aha. No, nie wiem, czy Nie wiem, czy profiterole po angielsku. Profiterole? Ptyś. Czyli znacie ptysie. Yeah, I love ptysie. A wiesz, jaki będzie jutro dzień? Go on. Dzień spaghetti. I to mi tak utkwiło, że ja już do końca dnia będę myślała tylko o spaghetti. I have to make a good spaghetti. I make a good lasagna. Tak? Yeah, a really good demon lasagna. Ooh. It's really good. Demon. Demon, czyli taki I make a good normal lasagna. Zobaczcie, jak my się porozumiewamy. Mm-hmm. We're animals, Agnieszka. I make a good normal lasagna, but I also make a good vegetarian lasagna as well with spinach. Aha. I love Italian food. No i jakiś przepis na taki dobry sos do spaghetti. I've told you my secret. Always put in gałka. A, gałka. And lemon peel. Tak? Always. Skórka. Skórka. Z cytryny. That is the klucz. If you do that, you'll make a good... I reszta to już co tam będzie. Yeah, forget about it. But no ale czosnek things, pewnie musi być, czosnek tak? Czosnek musi być, yes. I oliwa. Natka, pietruszka. No tak. Lots of pietruszka, that's very, very important. Hey guys, if you have any good recipes for us... No tak, bo jutro ten dzień. For 2021, where should they write, Agnieszka? bb@polskieradio.pl, dobrze, że przypomniałeś. Recipes, though. We want good recipes, but short recipes, so that we can read them on antenna and tell tak you all the things. Jest modnie, wiesz, w 15 minut. Prawda? But that's the best way. Is this so, dzień słomki? Dzisiaj. And jutro? Ale to chyba nie jest dobre święto. Ono na pewno za rok już zniknie z kalendarza. Jak można świętować dzień słomki? Chyba, że takiej, wiesz, bambusowej, drewnianej, papierowej, oh, to no tak. No comment, no comment. I've got nothing more to say, Agnieszka. No to już. Were you dirty and sweet, glad and back, don't look back, hey, I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. Well, you're slim and you're weak. You got the teeth of a hydra upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang the gong. Get it on. Get it on, bang the gong. Like a car, you've got a hubcap, diamond star halo. You're built like a car, oh yeah. You're an untamed youth, that's the truth. With your cloak full of egos, you're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang it on. Shoes and your stockings, you're windy and wild, oh yeah. Well, you're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on. Banger Gong by U2 and Elton John together. Ale nawet ten tytuł pasuje do tej piosenki. Banger Gong. Banger Gong. Mówiliśmy o włoskim jedzeniu i wiesz, co mi się przypomniało? Pamiętasz, jak mówiliśmy w audycji bożonarodzeniowej o tym, jak Włosi świętują i że mają takie dwa swoje desery i jeden z nich to panettone? That's right. Pamiętasz? A wiesz, że ja dostałam Wojna właśnie... włoska. Tak, dostałam właśnie ostatnio panettone, takie prawdziwe z Włoch. Love panettone. Was it good? To było pyszne, Raf. I ja nie wiem, jak oni to robią. Właśnie to jest całe to mistrzostwo włoskie, że to jest taki prosty placek. And it's become ale quite taki famous dobry... in England as well. You have it's a Christmas cake in England as well. Bo podobno też się dowiedziałam, że na przykład bardzo często można kupić sobie takie panettone na lotnisku i że ono tak długo utrzymuje świeżość, że właściwie może stać kilka miesięcy. Oh, panettone and a good cup of coffee. I jeszcze ja dostałam z takim słoiczkiem kremu pistacjowego. Oh, stop it! Więc smarujesz sobie tę zwykłą, prostą babkę, która jest taka duża i puszysta, ale taka pyszna. Is it i smarujesz good? Sobie tym kremem pistacjowym. Is it good, this pistachio? What is it called? Cream? Pistachio cream? Mm-hmm. Really? What is it not sweet? Too sweet? No jest słodki, bo jak spojrzałam na skład, to właściwie na pierwszym miejscu składnik to był cukier, a na drugim pistacje i było ich 22%, więc właściwie to był sam cukier. Like peanut butter? No tak. Okay, nice one. Taki zieloniutki. Guys, we were talking about recipes and if you have some very, very quick, short recipes for us, please write to us on bbmaupapolskieradio.pl. Valley of the Pagans 2020 by Gorillaz and Beck. So we talked about resolutions. I've got some more resolutions for you. Ready? Nie, Raf, ty się ogranicz, proszę cię. No, these are not mine. These, according to Country Living, famous magazine, mm-hmm. these are New Year's resolutions that you can actually keep. Czyli masz takie propozycje dla tych, którzy jeszcze nie mają swoich postanowień. From the top to the bottom, here we go. Get a new hobby. To bardzo mądre. Na czas pandemii, która jednak jeszcze trwa. Niestety. Stay in touch. With who? With everyone, with your friends. No to chyba tak teraz robimy, tylko że ten touch to jest taki niedosłowny. Digital, cyfrowy touch. Stay in touch, czyli bądź w kontakcie. Yes, next one. Take safe trips. Czyli palcem po mapie właściwie. Czyli do sklepu i z powrotem. Safe trips, bezpieczne podróże. Yeah, but you know, that's okay, that's nice. Ale Raf, no wiesz co, stay in touch, bezpieczne podróże. To jest takie rozbudzanie naszej wyobraźni, która i tak nie może pofrunąć. No, listen, because you can keep these. Because you know 33% of resolutions are not kept in the first two days. No to te właśnie się nie udadzą. Okay, new hobby, nie ma problemu. No stay in touch. Easy. Take safe trips, da się. Send real birthday cards. Ładne, prawda? Ja mam urodziny już niedługo, 15 stycznia. Everybody write it down, 15 stycznia. 15 styczeń. Dostanę BB od ciebie. bb@polskieradio.pl. Of course. Raf, jakie BB? Jeżeli to ma być real card. What? No to jak na BB? Trzeba podać adres. You know where to find us. Anyway, next one. This is a great one. Start planning your meals. Plan your meals. Start planning your, not pizza, not, you know, rubbish, but start planning your meal. Think about what you're going to have on Monday, Tuesday, Wednesday. I naprawdę ty będziesz robił takie rzeczy? No. declutter, znowu to słowo, declutter. That's Luther. Yes. Odgrać się. Oh, yes, very good. Say that again. Odgrać. Odgrać, I like that word. Another good one. Walk a mile a day. Ale poczekaj, bo ktoś może zrozumieć, że ja zjadłam jedną literkę i że miało być odegrać. No, odgrać. Czyli wyrzuć to, co niepotrzebne. Gratę, yes. Next one, walk a kilometer a day. Which is to good. Jest dla ciebie rada. That's what I'm gonna do this. I'm keeping lubisz these chodzić, ones. A tu jest taki konkret. Next one, pay off debt. Słucham. Aha, pay żeby zapłacić swoje długi, tak? Długi, spłacić. Debt, yes. Debt jest pisane debt. Debt, właściwie. Ale czytane debt. Mm-hmm. No to this is one for me. Make monthly playlists. Rób playlist. I like no dla that. Ciebie to faktycznie się można zastosować, ale dla kogoś innego. It keeps you happy, keeps you energized. I like it. In fact, I would love to hear what our listeners... Their playlist. Give me your top 10 songs. A właśnie widzisz, bo tutaj jest taki mail nawet dotyczący tego. Poczekaj, no bo przecież jednak słuchacze do nas piszą. Raf, napisał do nas pan Wiesiek. I nawiązuje do uwagi twojej o słuchaniu radia, bo tak powiedziałeś jeszcze w starym roku, ale pamiętamy. I remember. Jaką stację poleciłby Raf? Najlepiej taką z muzyką, jakiej właśnie słucha Raf i wybiera do Bed and Breakfast. I mówimy tu od razu, powiedzmy to, o stacjach anglojęzycznych. Okay. There's only one English station I listen to now, and it's BBC Radio Derby, from my city, Derby. No tak. Derby. And you can listen to that online. Czyli BBC ma swoje regionalne i ty właśnie jesteś wierny. Of course, BBC Radio Derby. But I like BBC One, Radio One, Radio Two. Like in Poland, you have jedynka, dwójka, trójka, czwórka. You have the same, you have Radio One, Radio Two. Radio 3, Radio 4, nawet Radio 5 i nawet Radio 6. No tak, w końcu to BBC. A takie najbardziej zbliżone do naszej audycji to jaki nothing. Byłby? It's not possible, Agnieszka. There's nothing like ours. but here I am. Another song from 2020, Here I Am, Baby, by Sharon Jones and the Dap Kings. You know what dapper means? Dapper? Dapper, dapper. Nie. You're looking dapper today. Taki ładny, schludny, elegancki. You're looking dapper. You're looking sweet, Agnieszka. You're dapper. Ach, ten twój wzrok, lepiej go swój spuszczę. Hey, listen, I love the weather today. Grey, a little bit wet. It reminds me of England. No tak, a nasza zima właściwie cała taka. Well, that's okay. Cała zima dla ciebie. Thank you. What have you got for me there? Chciałabym powiedzieć o słowie roku i ty też. Oh, beautiful topic. Go. Bo w Polsce głosujemy na słowo roku. Uniwersytet Warszawski zapraszał nas do tego, żeby głosować. Really? I didn't know that. Okay. No i tak właśnie już nie możesz, bo to do 31 grudnia, 5 stycznia poznamy wyniki. I teraz wyobraź sobie, były propozycje różne, na które mogłeś głosować. I'm taking notes. No i na przykład mogłeś głosować na takie oto słowa. Odmrażanie, w sensie gospodarki. Oh, yeah. Albo kwarantanna. Of course. Albo puma. To chyba przegapiłam, bo ja nie wiem, o co chodzi z pumą. I don't know. Może być też na przykład epidemia. Of course. Pandemia. Albo obostrzenie, w sensie przepisów. Ooh, nice. Albo tarcza. Albo zdalny. O, to wygra, oh, prawda? I've got to win, yes. O, tak, też well, tak mi się tell wydaje. You what, we've got lots of emails from you guys. So first of all, we want your top 5-minute recipes on bb@polskieradio.pl. Powiedzieliśmy, że 15, nie 5. Pięknie, pięć. Danie w 15 minut. No to za długo, pięć. Na początku mówiłeś słuchaczom, żeby planowali swoje posiłki, tak wiesz, z poniedziałku na czwartek, a teraz nawet 15 minut nie możesz na to That's poświęcić. That's why I want recipes from the słuchacze, so I can plan. So we want your recipes, we want your playlists, top 10 songs and your word of the year. A tutaj nawet mamy słowo dekady, też można było głosować. What word? Na przykład... Smok. Z g na końcu. Oh, of course, not smok. Albo hulajnoga. Hmm? Może to no. być... No, no, no, no. To no, być słowo no, dekady. Parabank. Okay. Parabank? O, tak. Na przykład dane, w sensie RODO. Okay. Albo puszcza. Nice one. Hmm? Do you want to know the English ones? Albo kilometrówka. Here the English phrases by Webster's. No, this is the New York Times list. So very prestigious. The first phrase of 2020, Black Lives Matter. Ah, tak. Of course. Another one. Here we go. I'm looking for essential workers. Tak. Essential. Yeah, because everybody has to have quarantine except essential workers. Quarantine? Co to jest quarantine? Quarantine. Ah, kwarantanna. Yeah, yeah. Mm-hmm. Flatten the curve. Flatter? Do you remember flatten the curve? Spłaszczyć krzywę. Tak, tak. Yeah, flatten the curve. And then we have front line workers. No tak. Ci, którzy są na pierwszej linii ognia. So those are the phrases, but we have the word of 2020, the word of the year, if you like, by Merriam-Webster, the dictionary people. And of course, Of course we have pandemic. Mm-hmm. Of course. Another one, we have coronavirus. No tak, u nas też oczywiście nie doszłam do tego, bo mi przerwałeś. I'm sorry. Ale też możemy głosować na przykład na lockdown albo test w sensie na COVID, albo maseczka. O. Oh, right. Pandemia. We've got quarantine in English, of course. And another great one of German word of the year is Schadenfreude. Co to znaczy? Schadenfreude is being happy at somebody else's expense. If somebody has something happens to somebody else, you're happy that they're not doing so well. Czyli budować sobie szczęście na czyimś nieszczęściu. A little bit like that. A little bit like that. So those are the words of the year. If you have any good ones, then please write to us on bb@polskieradio.pl. Hey Clockface, keep your fingers on the dial. You stole those precious moments and the kisses from her smile. And now I'm living in these hours away we were wild. I'm not wasting any more time. Hey Clockface, I really wanna know, why is it when we're apart you always take it slow? And when she's here you always say it's almost time to go. You said you'd be a friend to me, but time is just my enemy, and it is hurting me so. The moon comes through the window shining crescently and bright. The sun rolls round again. If I could turn your face back before all of this started, 40 minutes past four when her secret she parted. 40 minutes past four in the faithless AM. She wound up in his arms and not the man that I am. A spring that has sprung, a cuckoo bird that sung. Now there's a nail on the bare wall where your face once hung. A clock face, now I don't feel a thing. You stole away the heart in me and then removed my spring. The winding mechanism shot, the movement is unwound. Don't tick-a-tock or dare to make a sound. Hey clock face, well don't you ever dare. Count me down to zero, I won't wait, be waiting here. A minute from departure, I will twist your key and have her come back to me. Have her come back to me. How can you face me after what I've been through? After you broke that vow, how can you face me now? How can you face me now? How can you face me now? The great voice of Elvis Costello and Hey Clockface. Raf właśnie powiedział przed chwilą, polecił mi, żebym posłuchała sobie różnych wywiadów Elvisa Costello. Brilliant. Z wybitnymi osobami, bardzo znanymi osobami, albo takimi, które są nietypowe. You tak? You can find some great interviews that he has his own show, I think on YouTube, where he interviews Bill Clinton, he interviews Ringo Starr from the Beatles. Tremendous. He talks about art, music, cooking, lots of cooking. Brilliant. I really recommend it. Really do. Dziękujemy. Recommend. Dziękujemy za polecenie. Recommendation for the future. Agnieszka Furtek-Bilnik, thank you for today. It was bardzo wonderful. Dziękuję. Raf Uzar i za konsoletą Ewa Radel była z nami przez ostatnią godzinę. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. I